Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadis-i şerif başlamıştım. Ramazan-ı şerifin faziletleriyle ilgili. İnşallah bundan sonra tabii bu öbür programda olduğu için bunun vakti biraz kısa kaldı. Yarın vesaire diğer günlerde inşallah daha uzun iftardan önce sohbetler yapacağız. İnşallah sahurde de zaten sizlerle beraberim. Saat 1:30'da gece sohbete başlıyoruz. 1 saat sohbet oluyor elhamdülillah. Çok önemli ilimler, ayetler, hadisler okunuyor. Okunacak inşallah. Sohbetleri terk etmeyelim. Birbirini haberdar edelim. Mesaj çekelim. Telefon açalım. Mutlaka bir ayet, bir hadis duyurmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğci olmak için hizmet yapalım. Vazife görelim. Bir insanın hidayetine vesile olmak bütün dünyayı sana bağışlamaktan daha hayırlıdır. Şu an bütün İstanbul, Türkiye, her şey senin olsa altın madenleri senin olmaktan daha faziletlidir. Bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi tevbe ettirmek, hidayete erdirmek. Yaratan Allah'tır, ancak biz vesile olalım. Celle Celaluhu. Şimdi günlerimiz kısa, ömürlerimiz kısa. Yani. Nefeslerimiz bitiyor yani. Onun için ne amel edeceğiz? Hangi faziletli amellerle meşgul olalım ki ahireti kazananlardan olalım? Arkadaşlar, bu gecenin teravisini de hemen buldum, tamam. Bu gecenin teravisiyle ilgili fazileti de size inşallah nakledeyim. Ondan sonra bu gecenin nafile namazıyla ilgili de size fazileti nakledeyim inşallah. Bu gece 3. gece olması hasebiyle teravih kılanlara ne müjdeler var inşallah onları da zikredeyim. Ramazan-ı Şerif kitabımızda çok ilimler doludur. Ben tabii bunların hepsini sohbetlere yansıtamayabilirim. Siz özellikle faziletli ameller bölümü son bölümdür. O son bölümde Ramazan'da yapılan amellerin özel faziletleri vardır. Bunlardan ben inşallah tabii yarından itibaren ancak bir tam düzene gireriz. Her gece bir faziletli amel, teravihin, o gecenin teravihinin fazileti ve Ramazan-ı Şerif'in genel manadaki üstünlükleri hakkında neler kazanmamız lazım, neler yapmamız lazım size beyan edeceğim inşallah. Selman radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifi okudum dün. Yarıda kaldım. Bugün o hadis-i şerifi bitirelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde yaptığı bir konuşmasında buyurdu ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, çok büyük bir ayın gölgesi bastı. Çok mübarek bir aydır. Onda bir gece vardır, bin aydan hayırlıdır. Allah Teala orucunu farz kıldı. Teravih namazını nafile kıldı. Ama anlattım. Başka nafilelere benzemez. Müekked, kuvvetli sünnettir. Yani sabahın sünneti gibi. Hiç terk edilmemesi gereken bir sünnettir. Terk edenler de bir azar işitecektir ki Allah'ın azarı da azabından şiddetlidir. Rabbim cümlemizi azar işitmekten muhafaza eylesin. Azaba düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Her kim Ramazan-ı Şerif'te hayırlı bir hasletle Allah'a manen yaklaşmaya çalışırsa, yani nafilelerden bir amel yaparsa, başka aylarda bir farz eda etmiş gibidir. Desen ki Ramazan'da nafile yok ya. İşrak kıldım farz kadar. Ama kazadan düşmez. Bu o ayrı borç, o ayrı borç. Burada faziletin, sevabın katlanır. Ramazan-ı Şerif'te bir farz eda eden 70 farz eda etmiş gibidir. Yani öğlen kılıyorsun 70 öğlen. İkindi kılıyorsun 70 ikindi. Bu şekilde katlamalar vardır. Ramazan-ı Şerif'in katlamaları çoktur. Bir Sübhanallah desen 1000 tesbih. 1000 tesbihten eftaldir. Yani Allah Teala'nın seçtiği aydır. Kur'an-ı Kerim'i inzal etmek için ihtiyar buyurduğu aydır. Onun için tabii ki fazlalıkları, sevaplarında katlamalar olacaktır. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ramazan-ı Şerif sabır ayıdır. Buralara kadar dün okuduğum için kısaca özetliyorum. Dün konuşmamda tabii detaylara girdim. Kaza namazlarının önemine girdim vesaire. Sabır ayıdır. Sabrın sevabı cennettir. Yani sabrı anlattım. İşte orucun sabırla ilişkisini anlattım vesaire. Şimdi geldik dersimizden kaldığımız yere. Ve şehrul müvasati. Ramazan-ı Şerif iyilik aydır. Ya işte görüyorsunuz iftar, sahur çadırlar kurulması, erzaklar dağıtılması, bütün insanların hissiyatının, merhamet duygusunun, acıma ve şefkat ahlakının geliştiği bir ay olması hasebiyle insanlar, yani en cimri, en taş kalpli, katı kalpli insanlar bile işte bir iyilik yapayım. Bir zengin vardı yani, adı lazım değil yani. Türkiye'nin en meşhuru. O da yani Ramazan'da gelirdi Fatih abisine. Fatih abisine gelirdi. Herkese zarf dağıtır. Bütün millet uyuşuşur başına. Desen ki Türkiye'nin en zengin, zarfta da 50 lira var yani. Millete zannediyor herhalde 50 bin dolar koyacak. 50 lira dağıtıyordu falan. Neyse yani, ona göre hiçbir şey değil. Sinek vızıltısına gelmez. Kaç bin kişiye 50 lira verse ne olacak? Hiç para değil yani. Ama yani neyse. Demek ki herkes bir camiye gideyim. Bir insanlara bir şeyler dağıtayım falan. Bir his geliyor yani. İyilik ayıdır. İyilik yapma duygularının geliştiği ay. Hele oruç tutanlarda daha fazla gelişiyor. Çünkü açlığı hissediyor, susuzluğu tadıyor yani. Susuzluk tadılır mı? Tatılır işte. Çünkü vicdanen tadıyorsun onu yani. Oruçlu insan yani aç, tok açın halinden anlamaz diye bir atasözü var. İşte onun için İslamiyet sana diyor ki sen de aç ol bakayım. Paran var, yemeğin var ama sen de aç duracaksın diyor. Niye? Aç acın halinden anlar diye. Ve böylece iyilik duygularının geliştirilmesi hedeflenmiştir. İslamiyet'in her işinde binlerce hikmet var. Orucun hikmeti. Sadece o mudur? Ha şimdi şişmanlar için veyahut da vücuduna sağlık için. Oruç niye? Sumu tasahhu. Oruç tutun, sıhhat bulun. Hadis-i şerifine göre. Ne diyor şimdi doktor çıkmış? Diyor ki 8 saate kadar aç kalınca 8 saate kadar vücuttaki uzuvlar harekete geçmez. 8 saatten sonra diyor işte bütün şeker depolarını boşaltır. Hani adam çok aç kaldı, ölecek zanneder. Vücutta şimdi böyle alarm sistemleri var. Ondan sonra bütün ne kadar şeker varsa diyor şeker depolarını fırlatır. Ondan sonra da ne olur? O da yağları yakarmış. Yağları yakar diyor. Ve böylece işte zayıflık, işte neyse, sağlık, sıhhat oluyor. Yağların yanmasında da insana tabii büyük sağlık, sıhhat oluyor. Onun için oruçta böyle hikmetler var. Her türlü hikmetler var. Ama binlerce hikmetten biz bir tane, iki tane, üç tane. Ya anlıyoruz ya anlayamıyoruz. Ama biliyoruz ki Allah Teala hakimdir. Hakim ne demek? Her ne ki işler, işi yerinde ola. Hiç yanlış ve yersiz ve boş bir abes işi yok Allah'ın. Celle Celle. Onun için sen emir tut, gerisine karışma. Laf dinle, gerisine karışma. Sağlığını da Allah üstlenmiş. Sıhhatini de Allah üstlenmiş. Rızkını da Allah üstlenmiş. Sen İslam'ı yaşa, dünyada cennet hayatı yaşa. İslam'dan ne kadar uzaklaşırsan, dünyada da ahirette de belanı bulursun. Kur'an'a sünnete uymadığımız sürece terör bitmeyecek. Anaların ağlaması durmayacak. Yetimler gelmeye, kalmaya devam edecek. Çünkü Kur'an bize kısas emrediyor. Katilleri besleyin diye hiçbir ayet hadiste yer yok. Katiller beslenmez. Katiller gebertilir. Bu yapılsa şu an bu kadar terör olmazdı. Ama iki sene yatarım, üç sene çıkarım kafasındalar. Apo'yu bile 20 senedir beslersen, öbürleri diyorlar biz Apo kadar eşkıyalık yapmadık ki, biz diyorlar zaten çok evvel çıkarız. Yazıklar olsun Kur'an'a, sünnete dönmeyenlere. Ve bu kadar milletin ölmesini seyredenlere. Değil mi? Onun için biz İslam'a uyacağız. Cennet hayatı İslam'dadır. Oruç ona göre sağlığın saati. Zekat müessesesi. Fakir kalmaz ya. Türkiye'de öyle zengin var, 40'ta birini verse fakir kalmaz. O zaman sosyal bozukluk olmaz. O zaman millet efendim hırsızlık yapmaz. Yani zekat sistemi işlese, devlet tahsil edip devlet muhtaçlarına verse. Şimdi fakfuk fon diyorlar, bir şeyler diyorlar. Bir de baktık fakfuk fona diye toplamışlar. Onunla yol yapıyorlar. O şeyde neler oldu? Deprem zamanındaki hükümet. 28 Şubat'tan sonra işte deprem olduğu zamandaki hükümet. Bütün depremzedelere, onu da depremzade diyorlar. O kadar hiç de ilimleri, kültürleri de yok. Yani depremzedelere diye topladılar paralar. Ondan sonra ne oldu belli değil. Diyorlar ki şu olmuş, bu olmuş. Yolsuzluktan yüce divana gitti bir tane bakanlar işte. O depremin zamanındaki hükümeti konuşuyorum. Yani sen şimdi böyle olur mu? Zekat diye tahsil edeceksin. Zekatı masarifine Kur'an'da söylüyor. İnneme sadakat lil fukara ve mesakin. 8 tane verilecek yeri var zekatların. Ayetle sabit bu. Sen bunda içtihada tevile yorum yok. Mecal yok tevile. Oralara vereceksin. İşte o zaman sosyal düzen oturur. İnsanlar birbirine böyle bakıp da düşman olmaz. Biri açlıktan ölüyor, biri tokluktan ölüyor. Böyle şey olur mu? İşte Ramazan iyilik ayıdır. İslamiyet ona göre Ramazanlar koymuş, ona göre bayramlar koymuş, ona göre kurbanlar koymuş, ona göre yani insanların bir et ihtiyacını alsa dolaba koysa bir 6 ay yer. Yani hiç et yiyemez ki normalde. Nerede kıyma alacak? İslamiyet her şeyi hesap etmiş. Yaratan Allah hesapsız iş yapar mı? Niye gök sistemi bozulmuyor? Eşşemsü vel kamer bi husban. Güneş ay hesapla deveran ediyor, cereyan ediyor buyuruyor Kur'an. Niye gök sisteminde arıza yok? Niye feleklerde yok? Niye meleklerde yok? Niye gezegenlerde yok? Niye ayın işlemesinde yok? Niye ancak insanın elinin karıştığı işler karmakarışık oldu? Buzullar eriyor, şu erip erir. Buradan efendim verdin gazı, verdin gazı. Bütün her tarafı baca, efendim dumanlar, bacalar. Şehir işleri bilmem neler. Ağaçları kes. Ondan sonra sanayi bilmem ne adı altında her yeri efendim talan et. Ondan sonra bilmem ne ozon tabakası yırtıldı. Yok ondan sonra atmosferde şöyle oldu. Gazlar birikti vesaire vesaire. Şu anda yani şehir hayatında yaşanacak hal mi kaldı yani? İnsanlar nefes alamıyor. Bunlar İslam'a uygun şeyler midir? İslam sana böyle mi emretti? Zarar vermeyin diyor. Tabiata zarar vermeyin. Ağaç kesmeyin. Bu kadar hadis-i şerif var. Sen bunları uygulasaydın. Ya sonra İslam bizi geri bıraktı. Ne İslam'ı bıraktınız? 150 senedir İslam bir şey yok. Yani İslam'dan Kur'an'ı baz almıyorsunuz artık. Kur'an'a, sünnete rücu etmiyorsunuz. Hiçbir kanununuzda, hiçbir yasanızda. Ne oldu? İyi mi gittiniz? İleri mi gittiniz yani? Hiç ileri gitmediniz. Bir de terör çıktı, bir de iç savaş çıktı, bir de dış savaş çıktı. Her yer perişan. Dönün Kur'an'a, sünnete diyorum size. Allah bir nizam, intizam gönderdi. Bu düzen ancak bizi paklar. Başka düzen bizi paklamaz. Kurtulmanın yolu Kur'an'a, sünnete dönüştedir. İşte bir Ramazan kaldı, bir kurban göstermedik bir şeyler, bir şeyler. İslam sadece Ramazan'dan, kurbandan ibaret mi? Bu kadar ahkam var. Sen Demirel gibi kalkıp dersen 260 tane ahkam ayetleri var. Bunları yürürlükten kaldırmak lazım. Zaten yürürlükte değil ki. Zaten yürürlükte değil. Ama ona da razı değiller. Kur'an'dan da çıkartmak lazım. Ne olacak? Hiç meale bile koyma. Millet hiç duymasın. Hırsızın kolu kesileceğini, adam öldüren katilin kısas edilip gebertileceğini. Hiç Kur'an'ın o ayetlerini okumayın. Adamlar bu kafayla bu milleti bu hale getirdiler. Sade Ramazan'ın bir Ramazan'da görüntüde kaldı artık. Hakikatte Ramazan mı var yani şu anda? Kusura bakmayın. Bu kadar oruç tutan sayısı kaça düşmüştür? Yüzde kaçtır? Namaz kılan ondan da 1000 kat düşüktür yani. Böyle İslam Müslümanlık mı olur? Zaten devletten dini söküp attıktan sonra bu millet devletin zoruyla bile namaz kılmayan adamlar. Bir de devlet hiç kılarsan da kılmazsan da ne yaparsan yap diye bir laiklik geliştirirse bu millet kılar mı yani? Hiç kılmaz. Onun için Ramazan iyilik aydır. İyilik aydır. Şehru yezdâdü virizkul mümin. Müminin rızkının arttığı aydır. İşte dün de dedim ben. Eğer en fakir sofrasına ne var efendim? Kaç çeşit gıda var. Elhamdülillah. Bereket ortada. Yine Allah bereketimizi almadı. Bu kadar günah olduğu halde. Yine bir sofra bereketimiz var yani. Gerçi da tadı kalmadı, lezzeti kalmadı. Ya da benim ağzımda lezzet kalmadı. Nerede eski yiyecekler? Yani o bir eski karpuz bulamıyorum. Bir eski kavun bulamıyorum. Ne kokusu kaldı, ne rayihası kaldı. Böyle koklardın, parfüm halt etmişti ya kavunun karpuzun kokusuna. Var mı? Yahudi tohumlarla oynadı, bilmem nelerle oynadı. Bütün ne diyorsunuz ona? Genetiğiyle oynadı. GD oğlu, MD oğlu bir şeyler. bir ürünler çıktı böyle. Büyük büyük, şişik şişik. Yediğin zaman da ne tat var, ne su var. Posa. Ah İslamiyet, İslamiyet bütün bunları korumayı emrediyordu. Ama sen namazı korumayan, Allah'tan korkmayan bunları korumuyor. 2 lira verdim mi her şeyim zaten. Durum bu. Men fettara fî sâime kâne le meğfirete li zunûbî u'tiqa rakabetû minen nâri. Kim Ramazan-ı Şerif'te bir oruçlu iftar ettirirse, İftar ettirirse değil, sen de zannediyorsun ki işte götürecek 5 yıldızlı bir lokantaya birkaç yüz liralık yemek yedirecek. Böyle bir şey yok. Ne varsa paran yedir arkadaşına, beni alakadar etmez. Ama bu iftarlık vermek niye sebep olur? O kişinin bütün günahlarının mağfiretine, affına sebep olur. Ve cehennemden boynu azat olur. Ya bu Ramazan'da cehennemden berat almak ne kadar kolay oldu ya. Ve kâne lehu mislu ecri. Bir de oruç tutanın sevabı ne kadar? Bir günlük oruç sevabı. Bir o kadar da buna yazılır. Min gayre yunkasam ile ecri şey. Onun ecrinden de bir şey eksik edilmeksizin. Yani en ufak bir sevap, oruç tutanın kendi sevabı kendine. Hani başkasından niye hurma aldın, niye iftarlık aldın, kendi paranla iftar etmeliydin diye bir şey yok. Hani başkasının verdiğiyle oruç açtın diye seninki sevabın eksik olmuyor ki. Onun sevabı, karşı tarafın sevabı eksik edilmiyor. Bir misli de buna yazılıyor. Neden ona iftarlık verdi diye. Bu sefer tabii sahabe-i kiram fakir ortamlarda yaşadılar. Yani ekseriyeti bazı kere bir hurma bulamıyor. Bazı muharebelerde duymuyor musunuz? Bir hurmayı 3 kişi yalayarak, yani suyunu çekerek içine, yani bir hurmayı bir kişi yiyecek diye bir hurma düşmüyordu. Tebuk muharebesinde. Ne sıkıntılar oldu, su bulamadılar. Onun için yani biz nasıl iftar ettireceğiz, bu sevabı nasıl alacağız falan onlar da düşünürlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Yutillâde sevâbe men fettara sâim alâ mezgati leben ev şirbetin mimma. Allah bu sevabı verecek. Kime verecek? Bir tadımlık sütle iftarlık verene. Bir tadımlık süt. Ev şirbetin mimma yahut bir yudumluk su. Bir yudum ya. Böyle şey dedi, şimdikiler şeylere koyuyorlar, o kaç yudum gelir. Bir yudumluk suyla adama iftarlık verse Allah ona bu sevap veriyor. Yani orucunun sevabının bir mislini veriyor, bir de boynunu cehennemden azat ediyor, bir de günahlarını affediyor. Ben çok işte bu işe merakım da adam arası cebimde hurma gezdireceğim ben en iyisi. Hemen yandakine vereyim. Bir şeyler yapmam lazım, bir hareketler. Nasıl laf olacağız? Akıllı olacağız daha kardeşim. Şimdi eskiden tabii çocukluklarımızda da hep camilerde iftardan evvel akşam namazına cemaat az gelir tabii. Çünkü herkes sofra başında. Ama yine de gelen olurdu. O zaman adamın birisi işte adını vermişim reklam oluyor. Şimdi de devam etmese reklam olmazdı da meğer devam ediyormuş o su. O zamanki çok meşhurdu o şeyle cam şeyle şöyle şu boy getirirlerdi. Böyle bu plastikler yoktu. Ondan sonra adam getirdi suyu şey yaz günleri falan. Ağustos Ramazan gelmiş. Koyardı şeye caminin ortasına böyle. Bütün millet toplanır başına. Çünkü zaten camiye gelmiş adam suyunu getirmemiş yanına. Getirir şimdi. Ondan sonra bazısı da böyle bir pide ve zeytin şeklinde veya hurma getirir. Şimdi iki türlü uyanık var. Ahiret uyanıkları kim? Ahiret uyanıkları o suyu getiren, hurmayı getiren. Bunlar ahiret uyanıkları. Bir de dünya uyanıkları var. O da bakıyor ki kalabalık gelmeye başladı. Hemen oradan kendine düşen payı kenara çekeyim de cemaat geliyor. Bir de bakarsın bize bir şey kalmaz. O da dünya uyanığı. Kendi payını almaya çalışıyor. Öbürü de ahiret uyanığı. Onun orucunun sevabının bir mislini almaya çalışıyor. Biz ahiret uyanıklarından olalım inşallah. Ama şu var. Adam sana iftarlık verdi diye. Yok efendim ben senin iftarlığını almıyorum. Niye almıyorsun? İşte sevabımın bir mislini sana kaptıramam. Bu da manyak. Ya seninki eksilmiyor ki mübarek adam. Adam iftarlık ikram etti. Ayıp da niye geri çeviriyorsun? Yok. Sen benim sevabımı alacağına ben seninkini alayım. Bu da çıkarttı ona bir cevap. Oo. Ezan bitti 10 dakika geçti. Bu ona veriyor, o ona veriyor. Kimse iftar etmiyor. Böyle de bir şey pek rastlamadım. Çünkü bizim millet verilen hemen alır yutar. Yani uyanıklık tek taraflı gelişiyor yani. Onun için siz yine verebildiğiniz kadar oruçluya bir iftarlık sunma planları yapın. Mesela ben şimdi bu hesabı yapıyorum. Biraz cebime hurma alayım diye düşünüyorum şu anda. Yanımda olanlara hemen ben versem acaba. Ne güzel olur. İnşallah nasip olur. Bu Ramazan bir şeyler yaparım inşallah. Ve meneşba saimen. Her kim bir oruçluyu doyurursa karnını, ha, bir yudumla orucunu açtırırsa sevabı bu. Doyurursa şekâullâhu min havdî şirbeten lâzmâ hattâ edhulel cenneh. Allah ona benim havuzumdan bir şerbet içirecek ki cennete girene kadar ebedi susamayacak. Yani 50 bin sene mahşerde susuzluk çekmeyecek. Zaten cennete girdikten sonra ne açlık var ne susuzluk var. Ebedi rahatlık var. Onun için karnını doyuracak kadar da yemek yedirmenin de ayrıca bir müjdesi, ilave fazilet var. Allah cümle faziletli amellere mübadere etmeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Bir kısa ara veriyoruz. Hemen peşine hadis-i şerifi bugün bitireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala aliye sahbi. Evet, hadis-i şerife devam ediyoruz ve inşallah bitireceğiz. Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu çok kaynakları olan bir hadis-i şerif. İbn-i Huzeyme de var, Beyhakî de var, efendim İbn-i Şahin de var, İspanet Terhib de var, var, var. Yarım sayfa kaynak yazmış. Hala bana diyorlar ki, efendim işte hadislerde çok titiz davranmıyor. Nereden biliyorsunuz? Ben bu kadar kitap yazdım, bu kadar vaaz ettim. Nereden uyduruyorsunuz? Hep kaynaklarına riayet ederim ben. Kaynaksız bir şey nasıl uyduracağım ya? Ve şehrun. Ramazan şerif bir aydır ki evvelu başı rahmetun rahmettir. Başı rahmettir. Yani Allah'ın acımasının eseri ilk onunda zuhur eder. Onun için her gün 100 kere ne okuyoruz? Ya Erhamer Rahimin. Dergide var. İlk 10, ikinci 10, üçüncü 10. Rahmetten dolayı ne istiyoruz? Ey acıyanların en merhametlisi diyoruz. Peşine irhamna, bize rahmet et dersen ne hale, ama zaten ey acıyanların en merhametlisi demek ne demek? O zikri yapmak Allah'ın rahmetini celbetmek. Lisanı halinle sen acıyanların en acıyıcısısın demek ne demek? Acı bana demek yani. Ama irhamna denirse olur. Bize merhamet, irhamni, bana rahmet et. Bunlar olur ilaveten. Ama 100 kere zikir olarak ya Erhamer Rahim okunuyor. Şimdi mesela haberler de dediler ki Ramazan kavuracak, yakacak, geçecek falan falan. Bir 10-15 gün evvel millet bir böyle ötü koptu yani. Dedim ki bu hadis-i şerifle çelişiyor dedim kendi kendime. Çünkü neden? Ramazan evveli rahmettir. Çünkü insanlar oruçta, bazıları senenin içinde hiç oruç tutmuyor nafile. Direkt Ramazan'a başlıyor. Bu sefer baş ağrıları başlıyor. Çünkü oruca alışana kadar birkaç gün geçiyor. O birkaç günde Allah da başını rahmet yapmış. Rahmet. Yağmurun adı ne? Rahmet. Ben dedim ki bunlar yalan konuşuyor. Bu meteoroloji uydurdu dedim. Çünkü dedim bekleyeceğim, göreceğim. Her sene başı rahmettir. Madem hadiste rahmettir diyor dedim. Tam da bunu Bursa'da da söyleyecektim. Halbuki Bursa'dakinde daha bu haberler yoktu. Bursa'da da söyleyecek. Burada da söyleyeceğim ilanların bir kısmını unutmuşum ha. Şekerim düştü çıktı ya, orada bir sersem etti beni. Unuttum onu. Halbuki deseydim ki meteorolojiye inanmanın, Resulullah'a inanın sallallahu aleyhi ve sellem, başı rahmettir. Serin geçecek inşallah başı falan deseydim. Hoca keramet gösterdi be. Meteorolojiye rağmen hocanın dediği tuttu. Ben keramet mi göstermiş olacaktım? Yok. Ben evliya olduğumu mu açıklamış olacaktım? Yok. Ya ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesini göstermiş olacaktım. Ben niye keramet göstereyim? Hadis-i şeriften veri var elimde. Ben veriye dayalı konuşayım. Ben gaybı ne bileyim? Yarın ne olacağını kimse bilemez. Ama hadis-i şerif diyor ki Ramazan başı rahmettir. Ben bu hadise güvenerek Bursa'da bunu diyecektim. Biraz da riske de girecektim yani tabii ki. Vay, hocanın dediği tutmadı mutmadı, bir olaylar haberler çıkacaktı tabii. Ama ben riske miske bakmam canım. Hadis-i şerife iman ettiğim için diyecektim, unuttum. Unuttum ama planım oydu. Çünkü korkuttular milleti, diyecektim hiç korkmayın. Sonra Bursa'dan geldim, ertesi gün müne alt yazılarda başladı. Ramazan'ın başı, hava serinliyor, yağmurlar geliyor. Lan dedim, dün dedim, unuttuğumu hatırladım şimdi. Diyecektim ben bu konuyu. Geldi mi? Geldi. Rahmetler yağıyor mu? Yağıyor. Bugün yine yağıyor duruyor, yağıyor duruyor mübarek. Ne serinlik oluyor değil mi? İşte bu. Başı rahmettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Orucu alıştırıyor. O alıştırdıktan sonra sonunda kavrulacağız diyor bunlar yine, ama son 15 çok fena geçecek falan. Konuşuyorlar işte, ben yine tabii gayba girer 15 gün sonrası için hiç yorum yapamam. Çünkü hakkında hadis-i şerif yok. Hakkında hadis-i şerif olsaydı yine bozardım onları. Ama hakkında hadis-i şerif yok. Sonu sıcakta olabilir. Çünkü cehennemden beraat almak dönemidir. Beraat almak için de biraz belki Allah Teala günahların erisin diye sana sıkıntı çektirebilir. Sonunu ben şimdi hesaba katmıyorum. Vevsatu mağfiret. Ortası mağfirettir. Yani ikinci 10 bölümü günahların affına vesiledir. İkinci 10'da bak sıcak olabilir. Çünkü neden? Rahmette yakma durumu uygun gelmiyor. İlk başı rahmettir. Bak serin yağmur. Ortası mağfirettir. Sende bende de bayağı günah var. Bunların affı için belki bir ter döktürürler adama. Susuzluğun hararetini arttırırlar. Sen de dersin ey kurban olduğum Allah'ım, bu cehennem nasıl bir şeymiş. Ben daha burada bu susuzluk. Ebedi ahirette bir yudum su yok. Ben nasıl dayanacağım sonsuz hayatta bir yudum su yok. Bir de yanarken. Serin yerde de değilsin. Yanarken bir yudum su yok. Ya o zaman orucu tutarken iftarda da ne af istersin biliyor musun? Ya Rabbi affeyle beni, mağfiret eyle de beni cehennemden azat eyle dersin. Ve ahiru etkum minen nari. Sonu ise cehennemden azattır ve beraattir. Yani son 10. Zaten son 10'da ne var? Kadir gecesi aranması en kuvvetli geceler var. Tek geceler var. 21 Şafii'ye göre, bu senede keşfe göre 21. Manevi Evliyaullah'ın keşfine göre. Yani Şirat-ı Hüsam kitaplardan söylüyorum. Ben yeni adamlardan, bizim mollalardan biri zuhuratta gördü demiyorum yani. Kitaptan konuşuyorum. 21 var, 23 var. 24 bazı rivayetlerde tek gece olmamasına rağmen 24 var. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor o 24'te. Yani öyle şey değil. Kaynaklı bir şey. Ondan sonra 27 var. En ümitli gece. 29 var. İşte son gece var. Bunlar hakkında hep hadis-i şerif var. 13'ün sonu cehennemden azat. Yani beraat almak. Her iftar saatinde bir milyon cehennemden azat var. Bazı rivayetlerde 600 bin. Hani en düşük rivayeti itibar etsek 600 bin kişi bu akşamın iftarına kavuşamadan ölseydi cehennemlikti. Kesin cehennemliği hak etmiş. Ama bu iftara kavuştuğu saatteki yapacağı istiğfar ve dua ve oruç açmadaki Allah'ın tecellisi hürmetine azat olacak. Bu gece 600 bin. Her saat başı 600 bin. Bir de cuma bir saat kala sohbeti mescitten yapacağız. İftar sohbetinde. Sonradan bir daha teravihden önce de bir saat sohbet yapacağız inşallah. Sonra teravih ben kıldıracağım inşallah. Hem de Duhan suresiyle yani 70 bin melek istiğfar ediyor. O sureyi okuyanlara. Siz de namazda dinleyeceksiniz. Namazda okuyamayacağınıza göre. Zaten ezbere bilemezsiniz. Namazda teravih onunla kılacağız inşallah. Şimdi niye onu söylüyorum? Perşembe gecesi Ahmet'le Seviye bekliyorum. Cemaatle birlikte olalım. Çünkü cuma gecesi duruyor esasen. Yani perşembe cumaya bağlıyor ya. Orada bir ilave çıkıyor hadis-i şerifte. Buyuruyor ki her iftarda 600 bin cehennemden beraat alan var. Azat. Cuma gecesi ve günü her saat başı 600 bin. Yani biz oraya girip çıkana kadar 2-3 saat camide geçecek. 2-3 saat. Her saat başı 600 bin. Biz cehennemliği hak etmiş olsak bile yani mutlaka o 600 binden birileri oluruz. Cehennemlik olduğumuzu farz etsek bile. Her saatte yani 24 saatte ona göre çarp yani ne kadar çıkacak. Cuma gecesi girdikten sonra. Yani ezanla giriyor gece. Yani cumaya girmiş oluyoruz. Onun için cuma gecelerini ben sohbetleri bırakmam. Ya buradan zaten yapıyorum. Ama cemaati da bırakmam. Çünkü cemaati kübra namazı fazla kişiyle kılan kabul olur. İşte bak azatlı şeyi çok oran artıyor. Şimdi biz burada 600 bine belki bu gece giremeyebiliriz. Ama yani cumada her saat başında ya o kadar oraya da giremeyecek kadar Allah muhafaza bedbaht mıyız bir yahu? Ne kadar bozuk adamız o zaman. Mutlaka azat olmamız lazım bu Ramazan. Ramazan daha af olmayan. Hiçbir zaman affolamaz buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha bu usta dersleri genişleteceğim tabii. Yani önümüzdeki yarından itibaren sıralı dersler yapılacak, daha dolu. Hadis-i şeriflerimiz çok. Elhamdülillah size konuşulacak mevzulardan hiç eksiğimiz yok. Ayet-i kerime dolu, hadis-i şerif dolu. Allah bize ne güzel din gönderdi. Ne güzel peygamber gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bize neler beyan etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hiçbir şey eksiğimiz bırakmadı bize. Dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için ne lazımsa hepsini verdi bize. Niye dinlemeyiz sohbet? Niye okumayız kitap? Niye? Bir de seni dinden yoldan çıkartacak adamları dinlersin. Vah vah vah. Helak olur gidersin. Festekfirû fîmin erbâ'i hısâl. Bu sene takip edemedim televizyonda hangi bozuk inançlı hocalar var. Onlara bindirecektim ama dedim ki millet de bıktı bu işten. Onun için size şimdi ayet hadis, ayet hadis gidiyorum. Siz zaten benim reddiye yaptığım kişileri artık mimlediniz. Onların dinlenmeyeceğini biliyorsunuz. Demeye lüzum yok. Onun için amele başlayalım. Festekfiru çok yapın. Fihi Ramazan'da erba'i hısal. Dört hasleti çoğaltın. Bak hiç çoğaltamadık ha. Ben de çoğaltamadım. Zaten yatıyorum kalkıyorum işte gelen giden sohbet program kafamız şey olmadı. Ama başlayalım. Dört haslet. Haslatani turbune bima rabbekum. Bu iki haslet var. Bu dörtten ikisinde Rabbinizi razı edeceksiniz. Rabbini razı etmek ne demek ya? Ve ridvanum minallahi ekber. Allah-u Teala'nın en ufak bir rızası her şeyden büyüktür. En ufak rızası cennetten de büyüktür. Çünkü Allah Teala cennete adam girip mutlaka razı olduklarını sokar. O ayrı bir şey. Ama senden razıyım ey kulum. Uhullu aleyküm rıdvani. Zaten cennet ehline selam verirken rızamı size helal ediyorum. Ne demek? Fela eskadu aleyküm ba'de öbeden. Bundan sonra ebediyen size hiç kızmayacağım. Dünyada bir adam istediği kadar veli bile olsa arada bir yanlış yapabilir. Allah'a bir kızdırabilir yani. Kimsenin ben Allah'a bir daha ölene kadar kızdırmam diye bir garantisi yok. En ufak bir yanlış yaparsın. Mevla gazap eder sana. Beğenmez seni yaptığın işi. Peygamber olmadığımıza göre masum değiliz yani. Herkesin bu tehlikesi var. Onun için ne zaman cennette buyuruluyor ki rızamı helal ediyorum size. Artık ebediyen kızmayacağım size. O zaman cennet cennet oluyor. O zamana kadar cennettekiler tetikte duruyor böyle. Ne denecek bize acaba? Bir de yerlerini de çok beğendiler. Hiç dünyada görmedikleri şeyleri gördüler. Eyvah daha kötü oldu. Niye? Ya çık derlerse bize buradan. Burayı gördükten sonra çıkmak cehenneme girmekten beter. Ne zaman buyurdu ki daha ebedi kızmayacağım size? Anladılar ki daha çıkmak yok. Çünkü daha ebedi kızmayacağını Allah sözünü bozmaz. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. O zaman oh dediler. Yani buralar bizim şimdi bizim oldu. Çünkü sahibi razı olduğunu bildirdi. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Ben ne yapayım cenneti sahibi razı olmadıktan sonra? Onun için iki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Allah'ın rızasını Ramazan'da özellikle bu iki haslet kazandırıyor. Bu Ramazan'a mahsus. Ramazan'da dört hasleti çoğaltın. İkisi kazancınız ne? Allah'ın rızası ya, sen daha ne konuşuyorsun ya? Cennet bile devreden çıktı burada. Bu ve hasleten la ilahe kumarıma. İki haslet daha var. Onlar sizin zaruri ihtiyacınız. Yani onları istemeden, yani kazanmadan zaten yaşayamazsınız. Onda mecbursunuz. Siz onlarsız yapamazsınız. Bu dördü de Ramazan'da kazanılıyor. Dört şeyi çok yapmakla. Bu dört şey nedir? فَاَمَّ الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِمَا رَبَّكُمْ Rabbinizi razı edeceğiniz iki önemli amel, faziletli amel. فَشَهَادَتُ وَاَلَّا اِلٰى اِلَى اللّٰهُ تَسْتَغْفِرُونَ Bir Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. İki Allah'tan bağışlanma ve mağfiret talep edeceksiniz. Onun için diyorum ya, her güneş batarken 70 kere istiğfar edenin 700 günahı bağışlanır. Bir adam da bir günde 700 günahtan fazla yaptıysa zaten bağışlanmasın gitsin. Yani makine mısın? Bak 70 istiğfar ne kadar önemli. Yine Şaban Ramazan kitabında da var. Öğlen ikide arasında bir istiğfar var. Üç aylara mahsus. Onları özellikle belki sırayla söyleyeceğim. Şimdi bir kelime-i şehadet, iki istiğfar. Bu ikisini Ramazan'da çok yapın. Çok, çok, çok. Otomatiğe bağlayın. Ondan sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfirullah. Mesela. Ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü ve estağfirullah. Bu. Ve emmelleten la gına aleküm anuma. Peki kendilerini istemeden duramayacağınız, onlarsız yapamayacağınız iki haslet daha var. O da nedir? Yani neyle kazanılacak? فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ Allah'tan cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Yani Allah'ım yeselüke el cenne, Ya Rabbi senden cennet isterim, وَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ Ateşten sana sığınırım. Çünkü bunu dediği zaman insan üç kere dese, cennet duyuyor. Çünkü cennetin Mevla, cennette şeyler koymuş. Ne diyorsun sonra? Ses cihazları, bağlantılar. Hani içerki odaya verici alıcı koysalar, buradakini duyar adam. Özelde konuştuğumu da duyar. İşte cennet er böyle kulağı var cennetin. Adam derse ki cennet istiyorum. Cennet dile geliyor, müracaat ediyor. Ya Rabbi bunu bana nasip et. Kim üç kere dese Allah'ım ecirni minen nar, Allah'ım ya'udu bike minen nar mesela. Cehennem dile geliyor, duyuyor. Ya Rabbi bunu benden muhafaza et. E'uzu minni. Ve cennet istemeyi ve cehennemden sığınma duasını çok yapın. Ekferun min meseletil cenneti ve teavvudi minen nar diyor başka hadiste. Fe innehuma şafi'ani müşeffa'an. Yarın ahirette şefaat edecek bu dualar ve şefaatleri geçerlidir kesin. Cennet isteme duası. Ben onca her sohbetin sonunda mutlaka yaparım. En telaşta izdihamda yaparım yani. Onu demeden çıkmam cemaattan. Çünkü orada kabul olunduğu için. Şimdi burada çok önemli husus. Ben bu şeyi baştan yapmadım kitapta yazarken. Belki sonraki ilavelerde yapılmış bu bilmiyorum ikinci baskı olduysa. Seyyid Maliki Hazretlerinden baktım. Bir sohbetinin kasetinde dinledim. Çok hoşuma gitti. Şimdi sayfa 89'da bunu cem ettim. Dergide. Bizim dergimiz dergi değildir, kitaptır. Sayfa 89'da bu var. Devamlı bunu okuyacaksınız. Devamlı. Çok yapın. Çok ne demek biliyor musun? 3, 30, 100. 150 ağzını otomatiğe bağlı. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullah lezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tûbü ileyh. Allahümme en yeselükel cenneh ve eûzübike minennâr. Bunları çoğunu ezbere biliyorsunuz da bir Allahümme en yeselükel cennete belki biraz bakmanız lazım gelir. Estağfirullah da eğer ki vaktiniz sıkışık bir şey falan estağfirullah sadede yetebilir. Ben ellezî lâ ilâhe illâhu'yu koyuyorum. O çünkü denizin köpükleri kadar günahı olsa affolur. Hattan kaçça günah affolur diye. Sahih hadisler var diye ben biraz uzununu koydum. Ama orada sırf estağfirullah yeter. Anladın? Ha bunun daha da kısası eşhedü en lâ ilâhe illallah ve estağfirullah. Çünkü biraz fazla söylersin sonunda Muhammedur Resulullah dersin. Tarikat dersinde nasıl 100 kere lâ ilâhe illallah diyoruz. Yüzün başında Muhammedur Resulullah diyoruz. Anladın? Çünkü zikirlerde sade la ilahe illallah zikri vardır. Muhammedur Resulullah sonlarında söylenir. Çünkü her seferinde zikri şey yapar. Sayı var ya 5000 nasıl çekeceksin o zaman? Onun için burada çok yapacaksınız. Sayfa 89 bunlarla Allah'ın rızasını kazanacaksınız. Mevla'dan hoşnut ve razı olacak. Ramazan-ı Şerif size şefaat edecek. Efendim cennet isteyip cehennemden sığınmak zaten cennet cehennem dile gelecek size dua edecek. Şefaat edecek şefaatleri Allah şefaatlerini kabul edecek. Böyle bir büyük iş Ramazan'a mahsus. Şurada azıcık bir gün kaldı, sayılı günler. Niye yapmıyorsunuz ya? Allah rızası için şu Ramazan'ın faziletini kaçırmayın. Ben sizin zarar etmenizi istemem. Ben sizin kar etmenizi isterim. Ananız babanız sizin benim kadar düşünmez. Bu ahiret karları hususunda. Hakikaten söylüyorum. Onun için sayfa 89'un başı bu şehadetleri, bu istiğfarları, bu cennet cehennem duaları mutlaka ama mutlaka yapalım ve böylece hem Allah'ın rızasını kazanalım, hem cenneti kazanalım, hem cehennemden kurtulmuş olalım. Üçüncü gece, bu gecenin teravihini kılanlara melekler arşın altında nida eder. İstehni fil amel fekat ufra leke mağdur. Geçmiş günahların bağışlandı, sana yeni defter açıldı, defteri yeniden başlattı. Sıfırladın günahları. Bu gecenin teravisi kılanların müjdesi de budur. Daha çok müjdeler var. Oruçlarınız mübarek olsun. Ve ya azim duasını yine 89'un bir başı bir sonu. 89 çok önemlisin hayatınızda. Bu Ramazan hayatınızda. Sonunda da ya azim duası var. Çoluk, çocuk öğretin, birlikte okuyun. Allah Resulü bu kelimeyi çok sever. Ve bununla dünya ahiret işlerinizin hepsini yoluna koyacak. İşlerinizi rast getirecek buyuruyor hadis-i şerif. Ya azim diye başlıyor. Arapçadaki son duası Hayırlı iftarlarınız olsun. Günahlarınız mağfiret olsun. Amin.